ุณป๊อบบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่ทุ่งนาแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีครับผ่านมา13ปีแล้วและตั้งชื่อเรื่องว่า4คนเรื่องจะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณป๊อกอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณป๊อกครับ ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับป๊อกนี่เสียงพี่ขวัญชัดเจนไหมครับ ได้ยินชัดครับ โอเคนะครับน้องป๊อกตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ อยู่แถวดินแดงครับ ดินแดงโอ้ก็ใกล้ๆสถานีได้ดี ครับ โอ้นะครับแล้วคืนนี้ฟังเดอะช็อคอยู่กับใคร ตอนนี้ฟังอยู่คนเดียวครับ อยู่คนเดียวทำงานอยู่หรือว่าพักผ่อนแล้วครับ กำลังจะพักผ่อนแล้ว นะโอเคโอเควันนี้เอาเรื่องราวประสบการณ์ที่เคยเจอมาตอนนั้นน่าจะอายุประมาณสัก13ใช่ไหม ใช่ครับประมาณ มาครับเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับป๊อก เริ่มเลยนะครับ ครับผม คือตอนนั้นนะครับผมกับเพื่อน4คนนะครับก็คือนัดกันไว้ว่าเราจะไปเล่นน้ำนะครับที่ทุ่งนาครับก็คือใช้จักรยานปั่นกันไป4คนครับ เป็นแก๊งไปเลย ออกใช่ครับออกไปจากหมู่บ้านออกไปจากหมู่บ้านประมาณสัก 2-3 กิโลได้ครับ ครับ แต่คือแถวนั้นมันก็เป็นบ้านนอกเนาะก็จะมีแต่ทุ่งนาแล้วก็เป็นป่าเป็นสวนมากครับ ครับ ครับพอไปถึงปุ๊บก็ไปเจอต้นมะม่วงครับครับตามเด็กสมัยก่อนก็เจอมะม่วงนี่ถ้าไม่มีเจ้าของนี่ก็เหมือนไปแอบเอามากินอะไรอย่างเงี้ย พี่ก็เป็นเหมือนกันนะป๊อกนะอารมณ์แบบเนี้ยไปเจอพวกผลไม้อะไรอย่างเงี้ยครับที่ปลูกอยู่เดียวๆไม่มีอะไรก็เราก็เป็นเด็กกันเน า ะเออแล้วก็เอาสักหน่อยแล้วกัน ปุ๊บเจออะไรแวะ เดียวแล้วเอาเป็นเสบียงอะเนาะ ใช่ครับ ครับ ก็คือเราจอดจักรยานไว้ที่ถนนครับถนนเป็นถนนลูกรังนะครับพี ่ครับ เป็นดินแดงๆเป็นเศษหินดินแดงๆครับเราก็จอดกันไว้ตรงถนนครับ ครับ แล้วก็เดินลงไปทุ่งนานี่มันจะติดกันพี่นึกสภาพเป็นสี่เหลี่ยมนะครับนะครับมันจะเป็นสี่ช่อง ครับ ครับ1 2 3 4แต่ละช่องนี่ก็ใหญ่พอสมควรครับ ครับ ครับเราต้องเดินผ่านทุ่งนาช่องที่1 ครับ แล้วก็ช่องที่2 ครับ เดินลึกเข้าไปนะครับซ้ายมือนี่จะเป็นหนองน้ำที่ว่าเราจะไปเล่นครับขวามือนี่มันจะเป็นป่าที่ว่ามีต้นมะม่วงครับที่ว่าผมจะไปมากินกัน ตอนนั้นกี่โมง ตอนนั้น5 โมงครึ่งเกือบ6 โมงครับ ก็ตอนเย็นเกือบมืดแล้ว ใช่ครับเย็นแล้วครับเกือบมืดแล้ว ครับ แต่ว่าตอนนั้นมันเหมือนมันเป็นเดือนหงายด้วยแล้วก็รู้สึกจะเป็นหน้าหนาวมันยังไม่ค่อยมืดแต่มันยังมองเห็นครับใช่ครับก็คือเราเลิกโรงเรียนกันมาก็มาที่นั่นปุ๊บพอเจอต้นม่วงเราก็แวะ ครับ แตะมาปุ๊บพอเด็ดลงมากินเดินกัดกินเล่นไปแล้วก็ไปเล่นหนองน้ำตรงที่ว่าอยู่ติดกับไอ้ทางซ้ายมาทางของต้นมะม่วงที่เราแวะกินกันครับ ครับ ครับซึ่งตรงต้นมะม่วงตรงนั้นนะมันจะเป็นเนินนะครับพี ่ มันจะเป็นเนินที่มีต้นไม้เป็นป่าแต่ว่าไม่ใหญ่มากสามารถเดินรอบได้เลยแล้วก็หนองน้ำอยู่ทางซ้ายใช่ไหมครับที่ผมจะเล่นแต่ตรงต้นมะม่วงทางขวาแล้วก็เดินตรงเข้าไปอีกปุ๊บมันจะมีหนองน้ำหนึ่ง ครับ ซึ่งตรงนั้นน่ะกลางค่ำกลางคืนครับคนที่บ้านนอกครับจะออกมาหาปลาหากบหาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่เดินผ่าน เหรอ ครับหนองน้ำตรงนั้นผมเดี๋ยวบอกทีหลังนะครับว่าแถวนั้นมันเป็นอะไรยังไง คร ับ พอเล่นน้ำเสร็จปุ๊บเราเดินออกมาครับไปเจอกองฟางครับก่อนที่จะถึงถนนก็ทุ่งนาอันแรกช่องแรกครับที่อยู่ที่ถนน ครับ ก็แวะกองฟางแล้วก็เล่นกันตามภาษาเด็กตอนนั้นก็12 13ก ็ นะครับกองฟางดีดยางอะไรเงี้ยเด็กมึงนอกก็เล่นกันนะครับก็กระโดดกองฟางกันเล่นไปผมได้ยินคนเดียวนะครับเพื่อนอีก3คนไม่ได้ยิน ครับ ผมได้ยินเสียงตอนแรกนะครับเหมือนมีคนโยนหินนะครับลงน้ำครับแต่หินเนี่ยมันต้องเป็นหินก้อนใหญ่มากครับเพราะว่าพี่วันบอกคือผมอยู่ติดถนน ตรงทุ่งนาช่องแรก ครับ ครับก็คือถ้าผมจะเข้าไปหนองน้ำไอ้ตรงข้างหลังนู้นผมต้องผ่านเนินตรงนั้นแล้วก็ผ่านทุ่งนาช่องที่สอง ที่นายแปลงหนึ่งกดถึงจะเจอบ่อน้ำตรงนั้น ใช่ครับ ครับ เพราะบ่อน้ำนั้นมันอยู่หลังเนินตรงนั้นครับ ครับ มันต้องเป็นก้อนหินที่ใหญ่มากคือผมได้ยินคนเดียว เหรอแสดงว่าเสียงดังมาก ไม่ได้ยิน เสียงดังมากอะดิ ใช่ครับดัง ปุ๊บ ก็คือเป็นเสียงอะไรลงน้ำผมไม่รู้มันต้องก้อนใหญ่มากคือผมได้ยินคนเดียว ครับ แล้วก็มันไม่ใช่หนองน้ำที่ว่าผมไปเล่นเพราะว่าเสียงมันไม่ได้มาจากตรงนั้นคร ับ ครับครับ แล้วก็ผมก็ปิดปลาหรือเปล่านะครับแต่ปลามันต้องตัวใหญ่คร ับ ดีดน้ำแรงขนาดนั้นใช ่ครับ ครับแล้วทีนี้ก็ไม่ไรอ่ะผมก็นึกว่าปลาก็เล่นเล่นไปปุ๊บทีนี้ผมได้ยินเสียงเหมือนมะพร้าวครับเหมือนหรืออะไรก็ช่างที่ร่วงลงมาจากต้นไม ้ครับ ตรงเนินตรงที่ว่าผมไปเอามะม่วงมากินเนินที่ว่าเป็นป่าครับร่วงดังปุ๊บผมก็หันไปอย่างเร็วก็ด้วยความที่ว่าไอ้เสียงมันเคยมาจากตรงนั้น อ ่ะครั้งแรกจากทางนั้นป ุ๊ บพอมันดังตุ๊บผมก็หันไปเห็นเป็นเงานะครับพี่ก ็ คือตรงนั้นมันจะเป็นทึบๆแล้วครับก็ตรงนั้นมันจะมืดๆหน่ อ ยแต่เงาเนี้ยมันดำกว่าความมืดที่ว่าอยู่ตรงเนินนั้น คือมันเข้มกว่า ใช่ครับ สีเข้มกว่าความมืดที่อยู่รอบๆนะ ใช่ครับ ครับ ดังตุ๊บผมก็หันปั๊บหันไปปุ๊บเงาเนี่ยครับวิ่งจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาของเนินอันนั้นแต่วิ่งไวมากครับพี ่ ก็คือเขาก้าวสองก้าวจากหัวเนินตรงต้นมะม่วงไปถึงอีกฝั่งหนึ่งของเนินครับแบบลิฟไปเลยครับ ครับ คือผมเห็นผมก็หยุดนิ่งแล้วตอนนั้นคือตรงนั้นมันไม่มีคนคือ แถวนั้นจะรู้กันว่าตรงนั้นมันไม่มีทางที่จะมีคน ครับ ครับและในช่วงเวลานั้นคือมันไม่มีใครอยู่แล้วครับผมก็นิ่งไปเพื่อนอีกคนนึงก็มาถามว่าเฮ้ยเป็นอะไรทำไมอยู่นิ่งผมบอกว่าเห็นอะไรไม่รู้อ่ะเนี่ยมันอยู่ตรงเนินนั้นอ่ะ ครับ เพื่อนอีกคนนึงก็ด้วยความที่ว่าแปลงนาเขาอยู่แถวนั้นครับเขาบอกว่าวินจะไปเห็นได้ไงตรงนั้นน่ะมันไม่มีใครอยู่หรอกขนาดกลางคืนขนาดใช่ครับขนาดกลางคืนคนเขายังไม่เดินผ่านเลยถนนตรงเนี้ยกลางคืนเขาก็ไม่อยากจะผ่านกันหรอก ครับ ครับผมก็เลยว่าเอาแล้วนี่มันก็มืดแล้วแล้วเราจะอยู่ทำไมผมก็ชวนพี่กลับกันเถอะ ชวนเพื่อนกลับ เริ่มมืดแล้ว บ อกว่าเฮ้ยน่าอีกแป๊บนึงเดี๋ยวก็กลับแล้ว ครับ คือในความคิดตอนนั้นก็คือเพื่อนอีกคนหนึ่งจะบอกว่าเขาจะทำเป็นกระท่อมที่ทำจากฟางก็คือคืนพวกเนี้ยชวนอาจจะชวนกันเอ้ยมานอนตรงกองฟาง เด็กๆกันเน า ะ ใช่ไหมใช ่ คร ับ ครับ ก็คือเดี๋ยวทำไอ้กระท่อมเนี้ย ครับ แล้วให้กลับบอกผมก็เลยว่าเดี๋ยวค่อยมาทำพรุ่งนี้ก็ได้กลางวันก็ทำได ้ครับ หรือไม่ก็เลิกเรียนเดี๋ยวรีบมาทำเขาก็ไม่ฟังอ่ะด้วยว่าผมเป็นเสียงส่วนน้อยเขาอีกสามคนเขาจะทำเขายืนยันครับก็ทีนี้ก็สองคนก็เล่นฟางกันไปอีกสองคนก็ทำกองฟางกันไปปุ๊บทีนี้ได้ยินเสียงมาจากเนินตรงนั้นเลยครับทีนี้ได้ยินสี่คนครับยินเสียงเฮ้ยนี่ครับดังมากครับ ครับ สี่คนหันมองกันปึ๊บแล้วก็มองหน้ากันไอคนที่บอกว่าตรงนั้นมันไม่มีใครผ่าน ครับ แล้วก็ยืนยันว่าจะทำต่อบอกว่ากลับกันเถอะปะจะมืดแล้ว ครับผม ไฟก็ไม่มี ครับครับป๊อกครับพี่ขวัญขอนิดนึงอะไรที่มันละเอียดมากข้ามมันก็ได้นะครับป๊อก ครับครับ โอเค เดี๋ยวใกล้จบแล้วพี ่ครับผม ก็คื พอชวนกลับปุ๊บเขาก็ต่างคนก็ต่างรีบเดินด้วยที่ว่าได้ยินกันทั้งสี่คนครับ ได้ยินเสียงเฮ้ยเนี่ยนะ ใช่ครับเฮ้ยออกมาจากตรงนั้น เป็นเสียงผู้ชายหรือผู้หญิงฮะ เสียงผู้ชายครับ อ๋อ แล้วก็เสียงใหญ่เสียงทุ่มมากแล้วก็ตะโกนดังมากก็ต่างคนก็เดินแล้วหันหลัง ครับ ครับก็ไปเดินขึ้นถนนปุ๊บจับจักรยานได้ก็ปุ๊บจักรยานมีสองคันนะพี่ไปกันสี่คนแล้วเพื่อนอีกคนนึงอ่ะมันตัวใหญ ่ครับ ครับผมมาเป็นคนปั่นแล้วคือปุ๊บพอจับจักรยานขึ้นเรียบร้อยก็มุ่งหน้าที่จะเข้าหมู่บ้านแล้วได้ยินเสียงเหมือนคนลุยออกมาจากป่าไม้ครับป ่ าต้นไม้ที่แบบดังแค่ๆๆๆๆๆออกมา อ่า แล้วทุกคนก็มองปุ๊บอันนี้ทุกคนเห็นหมดเลยครับ เห็นเป็น ใช่ครับเงาดำๆเนี่ยครับแล้วก็เงาเข้มๆนี่แหละครับ ครับ ก็คือพุ่งออกมาจากตรงเนินนั้นครับแล้วต่างคนเห็นปุ๊บก็จำเนี่ยครับแต่ว่าผมอ่ะเพื่อนผมอ่ะมันตัวใหญ ่ ครับก็ผมกับไอ้คนด้วนก็ทิ้งนะครับจักรยาน ครับ มันรู้ดีว่ามันไม่ทันเพราะว่าสองคนนั้นน่ะเหตุเหมือนกันก ็ ไปแล้วตัวใครตัวมันปั่น ต ามถนนครับ อ๋อฮะ แล้วเงาเนี่ยวิ่งเร็วมากครับพี ่ครับ เหมือนที่แบบว่าเขาก้าวก้าวหนึ่งอ่ะเรานี่สับขาเป็นสิบสิบก้าวครับแล้วเขาแบบวิ่งเหมือนแบบมันก็จะข้ามคันนาข้ามเป ็ นต้นไม้ที่ว่า คือ ตามคันนา ครับ เขาก็วิ่งแค่วิ่งแบบขนานไปกับเราเลยครับ วิ่งตีคู่เราบนถนนเลยเหรอ ไม่ครับวิ่งขนานเราอยู่บนถนนใช่ไหมพี่ เขา จะวิ่งขนานกับเราตรงนั้นก็จะเป็นทุ่งนาที ่แบบ มีคันนามีต้นไม้อะไรเงี้ย ครับ เขาวิ่งเหมือนแบบลุยต้นไม้แค่วิ่งกับเราตอนนั้นก็ไม่สนแล้วคร ับ ผมก็ไม่หันมองแล ้ วเพื่อนอีกคนนึงก็ไม่หันมอง ครับ ก็ต่างคนต่างวิ่งผมก็กับเพื่อนอ้วนก็ทิ้งจักรยานแล้วเพราะว่ามันปั่นไม่ทันแล้วก็เลยวิ่งกัน ครับ แล้วก็ไปก็คือบ้านผมอ่ะอยู่ใกล้สุดว ิ ่งเข้าไปปุ๊บก็จะแวะเข้าบ้านผมก ็ครับ คือโดยอัตโนมัติแล้วไม่มีใครนัดไม่มีอะไรนะครับว่าต้องเข้าบ้านผมก่อนก็คือบ้านผมใกล้สุด ใกล้สุดใช่ไหมก็เลยเข้า แก่คนเฒ่าอะไรนั่งอยู่ตรงนั้นคุยกันตอนเย็นๆก ็ครับ ก็เลยแวะเข้าไปพอเข้าไปปุ๊บตาผมครับก็เลยถามว่าเฮ้ยเป็นอะไรกันทำไมตาตื่นกันมาอย่างนี้ไอ้คนอ้วนมันวิ่งไม่ทันเพื่อนครับมันก็ร้องไห้ครับเขาไปถึงที่หลัง แล้วเล่าให้ตาฟัง คน แล้วเล่าให้ตาฟังป่ะ เล่าครับ บอกว่าไง เจอบอกเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่ว่าบอกว่าไม่มีใครผ่านเลยจำได้ไหมครับ ครับ ที่ว่านาเขาอยู่แถวนั้นเขาบอกตาผมก็เลยว่าเจอผี เ จอผีไอ้ดอนอะไรสักอย่างหนึ่งเขาเรียกดอนอะไรสักอย่างนะผมก็จำไม่ได้ไม่ได้กลับบ้านนะก ็ คือเจอผีที่ดอนนั้น อ ่ะวิ่งไล่มา ฮะ ใช่ครับแล้วตาผมก็บอกว่าแล้วใครใช้ให้ไปทำอะไรตอนตรงนั้นตอนเย็น ๆ มันไม่มีใครเขาไปหรอกตอนเย็นๆน่ะขนาดกูเอ้ยไม่ใช่ ได้พูดได้กูก็ได้ครับ ตาเขาบอกว่าขนาดกูไปหาปลาหากบกลางคืนมันยังไม่เดินผ่านเลย เอาเหรอ ครับต้องเลี่ยงไปคร ับ แล้วหนองน้ำตรงนั้นครับที่ว่าผมไม่ได้ไปเล่นนะครับหนองที่มันอยู ่ครับ ติดกับเนินตรงนั้นครับปลาเยอะนะครับแต่ไม่มีใครเข้าไปจับ เนี่ยแหละพี่ขวัญ ผ่านอยู่บ้านทางอะไรก็ไม่ทราบ อยากรู้สาเหตุว่าทำไมฮะเขาถึงไม่กล้าเดินไปกันตอนกลางคืนแถวนั้นแหละ คือตรงนั้นมันเป็นป่าช้าเก่าครับพี ่อ๋อตรงเนินตรงดอนนั่นเหรอ เนินตรงนั้นครับใช่ครับก็คือแต่ก่อนนี่เขาจะฝังศพ ครับ ครับแต่ก่อนมันใหญ่มากครับแต่ก็คือว่าด้วยความเจริญมาเรื่อยๆครับน่าจะสงครามโลกครั้งที่สองได้พี ่โอ้ เขาบอกว่านานมากแต่ก่อนใช่แต่ก่อนมันใหญ่มากครับเนินตรงนั้นแล้วทีนี้ก็พอนานๆมาเขามาทำนารอบๆแถวนั้นปุ๊บ ขาก็ปาดเข้าไปเรื่อยๆปาดเข้าไปเรื่อย ก็เลยขยายไปถึงนั้นไอ้ตรงบริเวณเกาะตรงนั้นที่เป็นป่าเล็กๆเนี่ยก็เลยเล็กลงเล็กลงตามสภาพของการถูกคนไปบุกหรือถางทําเป็นที่นาอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะ ใช่ครับแล้วคือตอนเขาไถนาไถแล้วครับไถอะไรกันก็อาจจะเจอไหเจออะไรเงี้ย ครับ ครับก็มีเจอเหมือนกันครับ เออนะฮะ แล้วหนองน้ำตรงนั้นน่ะก็น่ะแบบเป็นหนองที่ไม่มีใครขุดไว้นะครับก็คือตาเขาบอกว่าอยู่มาเขาก็เจอแล้วอ่ะ ตั้งแต่ตาเกิดมาก็เห็นแล้วไอ้หนองน้ำเนี่ยบึงน้ำเนี่ยนะ เจอหนองนี ้ ใช ่ครับก็น่าจะเป็น เห็น ที่เก่าที่แก่ พ่อแม่เขาบอกว่าครับพ่อแม่เขาบอกว่าแบบเป็นที่ทิ้งที่ว่าพวก อ ุปกรณ์อะไรเก่าๆในสมัย ครับ ทิ้งลงไปในตรงนั้นครับ โอเคนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นวิญญาณหน้าตรงบริเวณป่าช้าเก่าหน้าตรงนั้นนะ ใช่ครับ ที่พวกเราเจอมาหลังจากนั้นเราก็ไม่กล้าไปกันอีกเลยทั้งหมด4คนที่เจอกันมา ใช่ครับอาจจะเป็นแปลวมะม่วงตรงนั้นมากินด้วยครับเป็นต้นมะม่วงตรงนั้นด้วย ครับผม จะไม่ขอใจด้วยหรือเปล่า หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอ่ะเอาละฮะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับป๊อก ใช่คร ับ ได้เลยครับป๊อกขอบคุณมากๆนะครับแล้วมีโอกาสกลับบ้านบ่อยไหมครับเนี่ย ก็ปีละครั้งครับประมาณน ั้ น อ้าวนะครับมีโอกาสมีเวลาว่างก็แวะกลับไปเยี่ยมเยียนที่บ้านบ่อยๆนะ ครับ ได้เลยครับป๊อกขอบคุณมากๆนะครับ ได้ครับ สวัสดีครับ